أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة النجم يولى سم آيات سخشرو پر اتل سم آيات بني دا ختم سو دا جي ربط دا ما قبل سرداش دي چپا ما قبل درس کی چلوم رنائی درس سو پاگی کی دا خبر بیان سولا چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کو افق اعلا کی ولی دی چی رسول علیہ السلام درس خواست گری وچ مای وقت پا خبل صورت لی دلی وای نو آگی بیازان چی مرلاغ دا اجیاد و خواد چی دی و علاقه دا و شرقی خواد دا حرم شریف آل تکلی و پاگی وقتی چی دا خوانو ایلا و پا خواداشت و غرون و خواد چی دا سرابوزه نو البته برای پدالور اپوق که زن روش کاره که نبیخی دا اسمان ما بینز و نبیخی دا اپوق بیخ و دل که گولی دی اولا تا دی پس تواور تا سده هم سده سده گرد دا زنی روش کاره که چه چول دا شرق چطر غرب گرد اسمان خانه اینی ولی و جبریل امین اخپلش پاش سا وزاری ورطا وغوڑه ول چه مجر رسول الله صلی اللہ علیه و سلم دوام هم زکتا ولی بیدی او جبریل امین برتا چالتا لور معلق هم دست برانجی جی سودتا دا سرالی پا اندازه بانده دو قوسو او دلتا نعلا اغا وح پا وایستا دا داغه جبریل ودتا وکر چاوی اکر بالا معلومه نکر چالا دلتا دتا وحی وکر خبری ورتا وکری نو که دایسی چکمی وحی باوی وی اغا بم پا بارک دا جبریل دا معاری پک وی علا بس خبری ورتا کری خنور تا بسیل علا ورنکی علا وحی ورتا وکر پر داغه تیر مزمون منی سوال واری جدی اغه سوال داسې وری جدید کفارو د طرفه څخه چې بابا ته سیله جوړې دلیا چې د جبرائیل ولې دی خدای خبر چی شي لیدلې دی چې ولدا جبرائیل دی خدای خبر چی شي لیدلې چې دا جبرائیل دی په دغه آیتو کې برادر یې سوالو د پور کېنو سوال باندې کې دای ستې سپېږي دی د سوای وای گایګا انسان د زړه چې دی په ادراک کې خطا وزي زړه چې په ادراک کې خطا وزي سترګې خطا کې دوه کوي د مثال په تور یو سړی ته ووینې په زړه کې چې دا در وګرځي چې دا لږ چاپلانۍ کاکا دی هغه نو پردی دی یو ځای میلمه ګر سره راغلی عباس پر ورو وغرځېږه خدای خو دې راوله جوړ په خیر پر یوه خوا بله خوا یمه چې هغه هم په ځای هم سیاریان کې چې پردی سړی راپسې ومښلي ستا په زړه کې تا یو څوک لیدلی وو چې دا هغه دی خو زړه دلته درک خطا کړي سترګې هم خطا کړي در سترګو مه هغه رقم کېږي دا سترګې یا غوږونه دا د زړه جواسیس چې ټلیفونانې دي فقط اصلي مدرک چې دی زړه دی چې موږ عقل ورته وایي قلب ورته وایي اصلا سیټ زړه دی هلته ټول نظام د ده په لاس کې دي سترګې یو دوربین دی چې هغه دغه محسوسات په لاس ورکوي غوږ مثلا مبصرات غوږ بل دوربین دی چې هغه بیا د اوازونه په لاس ورکوي مثلا ژبه بل دوربین دی چې هغه خوندونه په لاس ورکوي سږمې بل دوربین دی چې هغه بیا د بویان په لاس ورکوي دا ټول بدن یې هم دوربین دی چې کلک و پوست و تود و سور دا بیا په لاس ورکوي چې پنځه قواوې دي د حواسو نو په کار یې څوک اچي په کار یې زړه اچي فرض به کو دسی لکه وس مرچ دربین دسی ونه سو سم دربین دا واخه پر سترګو نو دربین خو یو الله د اصلي خو سترګي چې دربین نظر ور باسي الته هم د سترګي د زړه الله ده کزړه خطا وتی بر قرار سترګي خطا کی سترګي دغه شی دغه صورت معلومی شو الته زړه خطا سوی نو دا به دغه سوال ته وس راځم چې په دې شی هم ته سپوس بس لکه ما چې مثال ته شمه په پروډوسر یې موټ ګرځوري روغبار ورسره کوي خو زړه دا سړی خطا کړی دی تر سترګو هغه رقم کیږي چې دا پلان یې هغه هغه نه نو دلته به مدار سی جبرائیل چې دی نسته خدای خبر پیغمبر علی السلام چی شلی دلی دی زړه پر خطا وته چې دا لکه جبرائیل دی تر سترګو هم جبرائیل کې دی په داسوال کې دای سپیری چې دا څه معلومات خدا احتمال ده چې د پیغمبر زړه به خطا وتلی بل شی به تر سترګو جبرئیل کېدی در کم پر خطا وتلی به ادراک وي لکه پر پردې سړی مشګرځولی چې دا جبرئیل دی رب العالمین د دې خبرې جواب دسې ورکی ما کذب الفؤاد ما را ما کذب نیدی غلط کړی الفؤاد و زړه ما هغه شی را اچ ویلی د زړه په سترګو سره د ما را اورسه بنه بل بسر سره مراعته مولانا ما هغه شی رآه چې چا ولیدی چې دا زړه ولیدی په ذریعه د چای ولید سترګو چې د سترګو په ذریعه کوم شی ولیدی زړه هغه غلط نه کوي چې معنا بل څوک دی برای پر د بل احتمال پر وکړي پردی سره د جبرئیل احتمال دغه ګمان پر وکړي دغه رقم نه دي سوي نو د کذبه ترجمه خو اصلي درواغ دی یو شی چې غلط کوم خلک برای درواغ وصفه لنو درواغ وصفه نو دلته وایي ما کذبه غلطی نه ده کړی سیدی درواغ نه ده کړه الفؤاد وزړه په کوم شي کې ما په هغه شي کې را اچ دا زړه ولیدی په چا سره په سترګو سره چې کوم شي ولیدی په هغه کې د غلطی نه ده کړه چې شی بل شی و برده په خطا و دي چې ولدا جبرئیل دی الله وي دا کار دلته نه دی سوی بلکې چې کوم شی زړه درک کوي چې دا جبرئیل دی سترګو ما هغه شي هغه رقم کوي چې دا جبرئیل دی مانه د پرګیش پر پرګیش یې د جبرئیل ګمان نه دی کړی چې دا احتمال تاسو وایست کېدای شي د سوال په دفعه باندې تاسو پوهېدلی یاست نو دا دا ورلره ورکړي نو د دې شبهې جواب ورلره ورکړي دوهمه شبهه دا واردېږي چې دا خو نوم ته وایه چې برای د پیغمبر زړه نه دی خطا وتلی بابا جواب راکوي د پیغمبر زړه دی خطا ته نو څه دلیل لري چې باندې خطا وته ما خو زړه خطا وتی د پیغمبر پر پرګې چې خدای خبر تور دی بلی دلی دی پیره دی دلی دی دا غسه تر سترګې شي سوي دی زړه پر خطا وتی چې دا جبرئیل ته وایا دا نه دی خطا وته خدای غدي آیات لا وای نو چې ما آیاتونه منل پیغمبر به منل وای بابا کافر خدا غس وای خدا آیاتونه ز زکنه منم چې پیغمبر نه منم په تانه نازل سی تخویلات سره جوړه چې ودا د زړه نه دی خطا وته ولی نه دی خطا وته بابا دا احتمال ته ولی را دی خطا دا کی دا واقع و نه دی خطا ته لی خطا و تلی دی د دې جواب دادی چې دا زړه چی پر رؤیت کې چی دی دې چې خطا و زی دا په هغه وخت کې موږ د خطا ګمان پر کو چې دا د خطا الته پر یو دلیل باندې بنای سړی چې پر یو چا تهمت لګي هغه تهمت معتبر دی چې پر دلیل بنای کې پر دلیل نو بنای هغه تهمت نه دی معتبر چې ته ته مولانا زی مثال وایم یو سړی دی د کلم لا دی بر خلګ دا شراب دی وسورتای چې وږي بس نو زه درته وایم نو همدغه شرابې دي بابا خو ته یو دلیل پیش کړی دی یو ځای چې څوک ورواچا په دغه نه لري نو دا احتمال ستا سره خلک نه مني برای الهه کوم دا زه به رب وایم چې مثلا خدای دې وساتي یو چاته مرام ستا مور زنا کار دا وایي بس نو نو دا برای سید خو نه دی سید احتمالات خو چې دا ناشی عن غیر دلیل دی یو احتمال ناشی ما ناشی معنا راپورته د دلیل څخه هغه احتمال خلق معتبري لکه زه چې هم چې دا مولوی صاحب چې دی دا روینه دی یا نشی دی وای برای ما ار اورځه زه د هغه پلانی ساکخانه په دروازه کې زه دی وینم چې یو رنه وزي یا راوزي ګوره پر نشه نه دی لیدلې خو په دروازه کې ولیدي نو دا احتمال ناشی عن دلیل دی دلته نو ته چیشکې په خدای چې یې خرڅه یې کارو بهرې کوي یا یې خپل څه کوي نو دغه رقم کار دی نو برای ګور دا احتمال چې پر یو دلیل څه وکړل نو دلته د دې سوال جواب دغه دی چې دی ماته وي چې نو څه په خبرې چې نه دی خطا وتلی هم ځم خطا وتلی د پیغمبر زړه ځان د پیغمبر زړه نه دی خطا وتلی ولی په کوم دلیل خطا وتلی دی د هغه چا زړه خطا وځي چې په هغه کې مخکې د لیونتوب نقش یې چې په هغه کې د لیونتوب نقش یې لکه ډېر ځله لیونیان دغه رقم پر دې سړي ته د بابا بابا له قبر کې دی چې دا پلار دی هغه پلار نه په زړه کې هلته د مخ له حواس خرابې هغه د ده د زړه ادراک خرابې لیونتوب په کښې کې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خو هغه سالم العقل انسان و چې د کفارو چې هر څه شخړې پېښېدې په خپل منځ کې سلحې ته بېرته دی راوستی حجر اسود چې ښه وو څو ورځې جنجال یو زیږ د بل زیږ دم رس برای چې سبا ارڅوک اول حرم ترالی هغه به دا فیصله کې په دا ورځې منتظر و بار چې کتل نبی علی سلام را برای په دې وخت کې رسول علی صلوات و سلام نبی نه دی برای بس دی په فیصله او کې راس څوک چې موږ د قوم کې سره پر جنگ بولي حجر اسود په جوالی کې څوک ورکنه دا خو مغر شریف کار دی کارنامه ده نو پیغمبر زه چم درشم برای په چا ورکی دا برای پر کښول ګرځي دروخ په ګور دې را وخت څخه شې لپاره دا نزا ختمه په ګور دې مخ شې شو ګور خپل شخړې پر د حاله ولې نو پر لیونی سره شخړې حلې نو چې د پیغمبر علی السلام عقل د کوچنی والد د لویوالي پورې سالم وو نو په سالم عقل کې غلطي ولې پیښیږي کوایا په سالم عقل کې غلطي پیښیږي دا سائل برته وایي یا سالم عقل مخ ته وځي نو بزه دا ورته وایم چې دا ستا ماینه ستا ماینه نه ده. احتمال لري بله ښځه دې وتا دې زکات ورسره کړي. که ته راته په کوم دلیل هم دلیل نه غواړي، تا چې پر نبی علیه السلام تورونه تړله چې بس احتمال نه غواړي، د زړه خطا وتلې ده نو ته هم خطا وتلې، ماشام خو دې ښځې ته نه ورغلي، ستا د ښځې په ځای کې بله ښځه پرته وه. دا ستا زوی، دا ستا زوی نه دی که داسې بل څوک تا د زوی ګمان پر کړی دي. نو هغه احتمالات چې هغه هلته پر دلیل تکیه ونه لري، دا اوخه کې مه معتبره وه. که دا اوخه کې معتبرې، نو دا مشرکانو ته به موږ ووایو چې ستا هر کار چې کیږي همدا غلط دی، ته پر خطا وتلی، دا دې ښځه نه ده بله ښځه وه، دا ستا زوی نه دی بل زوی دی. دوکاندار سره چې سودا وکړي پیسې ورکړي، په مغې دې بل ته ورکړي، د دوکاندار شا وه دی به زوی مړې، خو د ده سره مې خبره وکړه، پر دوکان دی ولاړ و، داسې مر ما هغه بل سړی یو احتمال خو لري، بل چا دې وړي. نو دغسې احتمالات دې ته نو موږ اوخه کې وایو. دا پالتو اوخه کې نه درېږي چې په یو چا کې د وخت څخه په عقل کې د ده اختلال نه وي، دلته باروه چې جبریل دي نو د ده زړه خطا وتي. نو کېدای سي خبره اوږده سول، اول سوال دا وارد سو دې د کومه دعوه وکړه چې پیغمبر جبرائیل خطا کړی دی؟ دا جبرائیل نه و، بل څوک ده د جبریل ګمان پر وکړي. الاورت الما کذب الفؤاد ما را، ما کذب غلطي نه ده کړی الفؤاد، وسره ما پاغه شکر اچ ویلی دي چې بر شی لیدلی او تور دی بلیدلی د جبریل ګمان پر کې دا غلطی نه ده سوی. نو کفار بیرته سوال او ګرځوارل ته نو څه دلیل لري چې وانه ده سوی؟ موږ جواب سور لره ورکړي چې دا احتمال چې ثابته یې دا پر دلیل نه دی ولاړ. هغه احتمالات معتبر دي چې پر دلیل ولاړ، لکه هغه د ملای مثال چې موږ احتمال ته د شرابي حکم پر کې نو چالته یو دلیل وای چې په دروازه کې ما لیدلی چې پر ټول ژوند د شرابخانه په دروازه کې نه دی لیدلی، براو دا شرابي دی، خدای احتمال ستا سره خلک نه مني. نو د پیغمبر پر خطا خو ته دلیل نه لري چې وګوره په بل ورځ خطا وتی، بل ورځ خطا وتی، پر پلانې موږرځاو ولدا ابوبکر صدیق صاحب هغه ګرسره ابو جهل نو پر خطا وتلی، دیو زه دلیل نه لري. نو دلته نه دی خطا وتلی، سم دا مې درک کینو. نو دا احتمال ناشی عن دلیل نه دی، کوایا احتمال چې ناشی د دلیل سنی ایم زه معتبروم. نو ما پر دایره وګرځو چې ستا په هر دیت کې غلط چسته، ستا شزه ته چې ورنځه کې ژه غلطه واغه بل شزه، احتمال خو لري. نو دا ستا چې ستا زوی تا بری هغه ستا زوی نو احتمال خو لري، بل دی دا تا چې د دکاندار سره سودا وکړه هغه دکاندار نو پر دی وکړي، بل دی دا احتمالات خو چې برګ سره د حواس څخه ګر سره هغه امان پورته کیږي. نو یو کار بار نه کولای بر به خپل کور والا ته د ځړه خبره نه کولای، نو به پر دی شزي خلک بر خبر شي، دا صورت وای کدايس په مضمون پویش. نو تر دې ځای پورې دا خبره کدايس تسي واوري تلنو. نو د نبی علی السلام سالم العقلی دغه احتمال رد کړي چې منه دې سالم العقلی دا احتمال په شي کې نشته. نو پس یې وس دا بل اپ تو مارونه هو. نو دا غربت خود معلوم سو چې دا سید اوغه تیر خبر څه سوال واری دی، الله دا جواب ورکړي چې د پیغمبر سره نه دی خطا وتل چې کوم شی ولې دی هغه وو. نو هغه چې جبرئیل ولې دی، جبرئیل وو د سینو چې تور دی بل دی ولې دی جبرئیل دی، هغه سن دی کدا اس په مضمون پیاش. بل اپ تو مارونه هو الله نو چې دا خبر تی سی واری دی هغه مخ کې آیاتون و چې جبرئیل ته په تعالا کې ولې دی، او بیا دا د لیل ورته کیر سوله چې معنا وحی ورته وسی ورته را نږدې سو دا چې توا دا بل څوک هم بل څوک نه و، پر هغه سربیره یې نه منې. یا ولاکه ورسره ومنم ولاکه د ده په سترګو جبرئیل لیدل سوی، خدای خبر کوم شی لیدلی، شاپیرۍ یې لیدلی، پیری یې لیدلی، پلانې دا شیان وایي. الله وایي افتمارونه علا ما یرا، ایا فتمارونه تاسې جګړه کوئ مجادله کوئ هو د ده سره علامه پر هغه شی ارا چې ده یې ویني؟ په معلوم شي کې مجادله کوي، دغه میز زم دا میز ته وایه، نو خو همدغه دی په سترګو معلومېږي. در ټولو شیانو چې سړی خطا نه پکښې کوي اکثره محسوسي شیان دي، لکه یو طالب چې ګایګی په محسوسي شي نه پوهېږي، خو موږ دغه برا ورته چې د خدای بنده چې په محسوسي شي نه پوهېږي، چې په سترګو معلومېږي چې هر امې پوهېږي ته نه پوهېږي، نو په کتاب کوم راکه پوهېږي؟ بعد د محسوسي شیانو ادراک بیخي ښکاره دی، دا زرغون دی، دا ځای کوږ دی، دا شده دی، دا تو دی، دا محسوسي شیان دی، دا ښه اواز دی، دا بد اواز دی، دی په دغه هم نه پوهېږي. نو برا به په هغه معقولي مسلو د کتاب پوه شي؟ هله ته ملاکه په پوهېږي، فقط ورځ کې ریي مازی ورځ شپه ده کې ریي سبا کې چې معنی د بابا څومره ورک دی کار یې دلته دغه نیولې دی چې پهشي پوهېږي نه ناست. نو خو موږ ستا عقل دغه نه لاکوره کړی دی، په هیڅ باندې نه پوهېږي، په دا مضمون ته پوهېږي. نو الله وایي په دغسې ظاهري محسوسي خبرو کې هم ته دعوه کوې، نو دا خو ستا غلطي ده. نو خو ما دغه خبره خو زه پر تا هم درغبرګوم چې بارم دا ستا کوروالی هم ستا کوروالی نه و چې تا ولیده، تا ماښام جمعه ورسول کړي، دا پردی ښځه وه، ته به محسوسي به خو ما لیدله، نو کوم پردی زه کوم ړوند وم، زه هم چې لیدله دې بله وه. نو الله وایي دا دغسې بده خبره ده. ایا فتمارونه تاسې مجادله کوئ جګړه کوي هو د محمد سره پر کومه خبره علامه پر هغه باندې را چې دی ویني د مجبریل یې سوای نه جلدري هغه خپل د سترګو مې ولیدې یا بل څوک صدر سترګو د قصې سوې دي انو سم د خپل کوروله د سترګو د غره کم شو ګوره دا د دې د پاره د سیو پی غوره کم کښې شو چې محسوس شي شي کې تدا وکړي نو د کوم جبرئیل امین دا څه کړی دي چې په زړه کې په پیدمه بابا خو په سترګو یې لیدې دا رؤیت بصري علي کړی دي نو په ترجمه خو پوهېږي آیا په تمارونه نو تاسې څه شي کوئ تاسې جګړه کوئ دعوه کوئ هو د محمد سره علامه پر هغه خبره یاره چې دی ویني نو دا مجادله چې ده دا غلطه ده دا الله تعالی پر دې باندې دا رد کوي په دې کې هېڅ حقیقت نشته په دې مجادله کې نو ولې مالکه دغسې احتمالات چې هغه ناشده دلیل څخه نه وي معتبره کې نو خو مال سیس په ټولو جد کې په ګرده جد کې چې غلطي واقع شوه او همدا اسمان چې اسمان بولیم نه دي خدای خبر څه شي تلمر لمر نه دی خدای خبر چی شي بل بل گیج کپ چی شي دا ورده غره کم شیان وای پر دی خبره خلق در باندې خان نو علم دی ته دغه سی وای چې دغه نه بیا کلی و دغه جهالت نو چی شي متړي ملا متړي ش بل سوال دا وری دیږي هغه دا دی چې نبی علی سلام خو نو دا اول وارو چې جبرئیل امین په خپل صورت ولیدی دا په اجیات کې چې ولیدی په دا شرقي طرف کې تر مخه خو نه جبرئیل د دته د چا په شکل راتلی د انسان په شکل راتلی نو په اوله پلا چې سړی څوک وي څنګه پیژني چې دا هغه دی کېدای سي په خبره پوهېږي په اوله پلا چې درې مخکې یې نه لیدلی مولانا چې ستا نوم ما اورېدلی لیدلی مې نه نو په اوله پلا به زه څنګه یقین وکړم چې دا هغه دی نو خو نه کېژنو نو نو نبی علیه السلام خو دا جبرئیل د وخت نه ورسره مخته نو خدای اول وارو نو خود نو څه په خبر دی چې دا جبرئیل چې نبی تصدیق ورکړي چې بس دا دی دی دا هغه جواب دادی چې ډېر ځله یو چا د سړي شکل نه یې لیدلی سیدی مګر سترګو چې دوری وایسته تیریږي مول یو الی دی یو سړي مخ نه در ښکاره کوي بل بل رقم کالی اغوستي دي نو عباس دوری تیر سه ولاړ سه کښېر دوری بره دا د ده د حرکات و سکناتو سره ته دونه مختص کرار چې بل وخت مخ ویني او دا په قرآن کې بل سړی دی بیا هغه دا ولاکه بل سړی دی بیا هغه مثال به زه درته وښیم یو فوجي دی عباس نو د یو رقم درې شک کړی دی یو خولۍ دا رقم بېښه ده یا هغه کولا یا هینې پر سترګو ده دلته میاشت بیا دلته دوری ویسته تیر سو مخې موږ نه ولیدی بله ورځ چې سم دم د سړي ولي بس ته رالی د انسان په رقم څه خپل کور ته رالی د جبټي څخه نو په کور کې خدای هغه درې شي نه اغوندي په کور کې خو بېرته د کلیوالو خلکو په رقم څه خپل پرتوګ واغوندي کمیس واغوندي چې ورته وګوره چې دا ولاکه بلې دا خو هغه فوجي نه دی ځي مړی شه دلته دوری ویسته کې دی په هغه ورځ موږ څنګه ځینې بېرېدلو دا خو ساده سړی دی دا رقم نو رسول علیه الصلات وسلام خو جبرئیل امین چې لیدی د سړي په شکل یې لیدی خپل شکل یې نه ور ښکاره کړي خو د جبرئیل د حرکاتو د سکناتو د خبرو څخه چې پیغمبر ته وحي راوړي چې په اصلي شکل یې ولیدی زستي یقین سو دا سړی چې یو څوک په اوله پلان نه پیژني چې درې مخکې هیڅ قرائن نه موجود نو خو یې نه پیژني چې قرائن موجود وي دا یې یا اخبار دی یو موثق شخص ورسره پیژنی موثق شخص دی ستانوم اوریدل دی لیدل می نه بره تر اجازه زه خو دې نه پیژنم چې دا هغه سړی چې ما نوم اوریدل موثق شخص چې دی اجازه دغه نو هغه سړی بس خلاص ما یقین حاصل په اوله پلا می یقین در باندې راغلی نو کده موثق سړی اخبار نه بیا می ته داس په بل جامه کې لګې دوری وسته کېږي چې په خپل اصلي شکل مول یې چې او هغه سړی چې اخر وی هغه دغه دی نو یقین مسی نو پیغمبر د قرائن څخه حاصله کړی و چې خدای د جبرئیل سره لیدل په اصلي شکل نه لیدل لکه مثلا چې مال کالی بدل لکه په وجود چې یو لباس کړی وو دا غ لباس خو ما د شکل نه لیدل ګردمر بیا خولي پر سر یا بي الیمټ پر سر په سر چې مشکل ولا غوندي خدای د لاسونه چې شورې دي د حرکت خبري د هغه سم دا کار وخت چې په اوله پلاچ ما زده مخلص کې ما برابر وخت په خپل کارو کې چې ولي چې دا ولا کبل سړی پر پلان یې ځای چې به ولاړو تلاشي چې کول اگر چې ما مخ نه ولیدل پر یقین چې دا هغه سړی دی نو جبرئیل په اول وار چې نبی علیه السلام په خپل شکل کې ول دی وی پیشن دي چې دغه دی هغه دی چې په خواره غل د قرائن او د علامات څخه کار واخلې نو دا سوال یې غلط دی چې د په اول ورسې یقین پر علی چې دا جبرئیل خدای خبر شو کې دی دلی او جبرئیل یې دلی دی که دا اسمه خبره پوس واس تر دې ځا پوری دا سوال ختم شو د کوپارو د طرف چې کې دی وس الله تعالی دا خبره بیان دا نه بیا د معراج سره اړه لري دا ولا قدر اهو سچ را ونسی چې دا جر لسم آیات دی بیا د سبا قدر پای پوری چې دا اتلسم آیات چې ربه الکبرى تر دا غزه دا غد معراج وخت ایت اشاره ده الله دې سوای چې دا جبرئیل وسته نبی علی السلام سره نور کیږي پلای دلته ولیدي بیا یې الته په معراج کې هم ولیدي معراج چې نبی علی السلام بیو یم جبرئیل امین په خپل شکل نه دی ورته راغلی د انسان په شکل ورته راغلی دا ملکه چې ده په مختلفو شکلو چې کیږي دا داسې مثال لري لکه انسان چې مختلف کالي اغوندي چې ورځ یو رقم لباس کړي دریشي کړي بل ورځ کرکولي پر سر بل ورځ چې باور توګه سره چې پاړولي بل ورځ بیا د عربو پر رقم د سمال پر سر کړي بل ورځ بیا زموږ ژره دا رقم خچ پکش کش کړي تخچې پکش جوړې کړي څه کم رقم چې مونږ کوي. نو دا چې دا انسان دا پیری پیری کیږي نو ملک چې د خپل صورت بدې وکړي لباس یې بدل کړي نو خپل بشري صورت راغلي. رسول الله سلام یې بوتي ورسره ولاړ بیت المقدس د بیت المقدس چې اول اسمان دوم دریم سره وم ته چې ورخېجاوه سدرۃ المنتهى التا سدرۃ المنتهى بنی جبرئیل امین برا جواب ورکړي. اپه خان نو خلق بوله چې برا ول جبرئیل ورته ویل چې برا ول چې ول زه بالا نسم پلای واسه نه لرم په غزول کې په دقیقې راتلی بس ولا خو تاسو ما پرس وځي الت اسم لیکتي اجازه نشته هغه تعلم اعلا وای تر هغه را لاندې چې بیا په دغه کې په اسمانو کې نور ملکی ګرځي پر میلیارډو دا بیا ګرځي هغه ملک سفلا دي کشته دغه سدرۃ المنتهى باندې باره نبی علیه السلام رخصت کی چې موږ اخوات نور نسلی نور ته پوسو کار کی پوس د ایبلاری د رب العالمین سره چې کوم راز او نیاز خوغه وکړس د اخوات چې برته را رخصت کی دی دغه سدرۃ المنتهى ته د جبرئیل امین ورته ولا دغه سدرۃ المنتهى بس نو وس راځي د سدرۃ المنتهى باندې دا رقم یو حالت رالی پر د جبرئیل ولاړو په خپل شکل ورته ودرې احترام د نبی علی السلام کا دلته بیا ولیدی نو علاوه چې اپلای الت ولیدی بیا دلته ولیدی وس چې قران ورته نازلې ده پیژنې نه خطا وز چې امات شیطان راوړي د امات څوک راوړي پیژنې د جبرئیل وس نبی علی السلام د اخی له قبر تک ورور چې دی وي او جبرئیل ته د اخی له قبر کا چې ورور چې دی خو بهر لکه غاند ولاد سی وابل ته وای ورور خدای رکم علاوه دلته هم جدلې دی په خپل صورت باندې. نو دا سدرۃ المنتهى چې شته سدره په عربي کې ودا بیر ته وای دا موږ څه چې خرو نو دا هغه بیر چې دا هغه د هغه سدره هغه نو د شي بیر نه د ما ځینو مې دا غسلی لکه د دې بیر میوه وای دوغه نه وي یو قوم غټ غټ منګي جوړول رسول الله صلی الله علیه وسلم لکه د هجر د علاقه منګي اره بیر دوغه نه تا چې لوی غټ منګي په زړیږي نو خو دا ما ځینو دا رقم لکه د اخرت او د جنت انګور خو نه ما ځینو دوغه انګور سره شباهت لري نو ذات خو بل ډول دی نو هغه بیر دوغه نه د بیر برګونه کوشي دا سوي ته کتلی اس ولاړی د زنګلی بیر نو خو بل کې دونه دوني وای دیږي پلان دغه لکه د پیل غژون دوغه نه بلګونه بلګونه دوغه نه برد بردار او تا چې پیل غژ دی او میوه دوغه نه لکه د هاجر د علاقه منګي نبی علی صلاتو والسلام دا بیر دا درخت چې بیا وای وم اسمان کده په جنو روایت کې برځي وای پشپژم اسمان کده دواره سره سیږي بیخ پشپژم اسمان کده نو وم بیا څونه لري دي دوغه نه جگده چې اوغه دی وم اسمان کې الته بر شاخونه سره تللی دي شاخونه اول ته دی بیخ دلته دي نو کڅوکې پشپژم کده م سیږي کڅوکې چې وم کده په روایت کې راځي دواره سیږي نو یو سر یادي بلې بیخ یادي نو دا د اسقط ته دغه د علاقه نه ولید په دې کې چې بیا دی په روایت کې راځي چې دا پټنان بار پر رال پټنان پر رال د سروزرو پټنان پر د ار بلګ باندې وای و دا نه پټنان د سروزرو ځلري دی ځلو بلکې دی پټاړو باندې په بل روایت کې راځي بار وای ملک وي اشرف علي ثانوي رحمه الله وای دواره سي دي خو شکل د پټن ورکی باټن کې ملک و دغه لپاره چې شایسته وي سيږي لکه وستي مې څوک مېرمانه راځي غټ غټ وزیران چې راځي کته چې د ایرپورټ ته وتیږي بس چې په څلور کوټه شایسته سي پر کم رقم ټکران بیرغان پر د درخت پر خادو ورته وځړي شایسته اي کې کده شپې راتلی نو د ګلانو درخت ورته جوړ کړی لګیر د بل پام څخه د ګروپان څخه سري وزرغونی د واده حال خو به مونږ لیدلې څو ګروپان پر لګوي دا چاته لګوي خدای دا مېرمنو لګولې شرازي نه وي خو بل ځای دنو خو مېلمانه چرازي ډوډۍ خوري د ډوډۍ پر ځای به سر وزرغونه بل پنج لګولې سر وزرغونه جوړ کړی دلته. نو د رسول علی السلام د اکرام د پاره دوه خبرې وسوې یو بیر درخت ورته شایسته سو چې باطن کې ملکی وي او دلته د سر وزرغو د پټنان په شکل رالی پر د هر بل باندې و او دی باندې وي نو بار به د درخت سالو جل بلکې دل بل جبرائیل په خپل اغه اصلي شکل تیار سي ورته ودرې دا مې مان نه چې ورځي غاګه چې دا کوم چې خلک یې اسکار ورته ولاړ چې ځای ته ورځي سلامي ورته وي ټاک ټاک ټاک دا راکایم دا د کیریج ورته دلته ما ځغه سلامي ورته کوي غاګه له دام ورته چې ژوند ژوند دا پښ ورته وای. نو جبرئیل امین احترامان دلته ولاړ دلته امر رسول علی سلام دی ولیدي کدا اس په مضمون پوس په بل حدیث کې راځي وای ټول ملک دا لا وجر په دربار کې راځي او کړي یا الله یا رب نو ستاغه نازولی رسول چې د ټول رسولانو سردار دی راغلی دی موږ ته اجازه وکړه موږ به زیارت وکړو موږ خګر موږ زیارت نه پنسیب کړی په مزکه کې دی موږ دلته نو الله عز وجل ملک ته اجازه بار وکړ نو اگر د خود ته نظر ازږه خدای جبرئیل سونه صورت نو خود الله پاک دی ټول چې تاسو نو کښ نیسی بار دغه نه کدار کښ نیسی ولې لکه پتن نو ول راسی و سیدرت المنتهى ګرځونه سي نو سیدرت المنتهى چې مال پشپژم اسمان کې تنه و درختی بل دغه شاخونه اولته نو به څونه غټي دا ټول دی بار و نو رسول الله اسلام دا منظر په سیول دل کې جبرئیل ته وکتل دا قصه وسکی کله اسم مزمن پویږي الله فرمای وي ولقد بتحقق سر را عادل دل و هو دغه جبرئیل نزلتن په وخت کې دراکشته کې دو اخرى بل وار هم یہ وار خپ اجیات کی ولی دین دا بل وردا اخرى چدی سپتی مولا د موصف محسوب ته پاره چینی مرتن اخرى پدا خپو یج مرتن اخرى غ مرت خنول ته نس نزلت چدی دا په معنا سره د وخت راکشته کیدو دی مصدر دین پو یج نو نبی علی سلام ولی دی جبرئیل څه وخت نزلتن په وخت د راکشته کیدو شته کمی خوارات دی چې د اخواص د عالم اعلی سره تلی سدره المنتهى او مسمانه چې راته کیدی خود وو مسمان رو سکرسی د بیا عرش دی خو اخواته چې ولای وخت خو ملک نسی وتلای نو دای چې درالی دلته په راکشته کیدو په وخت کې الله وی بل پلای بیا ولی دی یا پلای چیرې دی دلی فاجیات کی په ټول حیات پیغمبر جبرئیل دوا وره په خبر شکر ولی دی پر التو بیا دلته الله دا غزه بیان وسکی ولقد او بتحقق سر راء نبی علی السلام لدلی وو هو د جبرئیل نزله تن په وخت کې درکشته کې دوه چې درته جدید او عرش څخه د کرسی څخه و مسمان تر اتلی پرکشته کې دوه اخرى بل وار معنا یو وار هغه د اجات زو چې د مکه په دادشت کې دلته وو دینو دلته بیا وو دی کته وا دا خو چې دی دا خو وخت سو دا په وخت درکشته کې دوه په دغه ټیم کې هغه انګه وخت معلوم کې دي چې راته کې دي مکان کم ځای دي نو چیرې دی دغه نظرت اخرى چې کې دي عند سدره المنتهى عند پنیز سدره المنتهى د درخت کې د بیر د پای درخت یادو منتهى پای ته وای تاسو خو بری ته متوجه اس منتهى پای ته ویل کې نو دغه درخت کې ته شدید سدره خو بیره بیره د بیر درخت هغه د پای د بیر درخت د پای څه معنی د اخوات ام پای دی د اخوات ام پای دی ملائکه چې د دې ځای د بندگان اعمال پی شهید وره امر اوړي راوړي رپورت دلته ورګي چې رپورت کې شې شوې بالا دغه ځای پورته کیږي هغه کې پیچه چاته نه معلوم چې څنګه پورته کیږي د اعلی او جناب ته ځي د اعلی د طرف څخه کوم امرونه صادریږي هغه امر اوړي کیږي دلته شو کیږي اره ملک ځخ خپل پروګرام اخلي کړي اسرائیل علی السلام دي د خلکو د مړو پروګرام اخلي چې دا مړ کیږي بل میکائیل د بارانو د دې پروګرام اخلي اره ملک خپل هغه چورته ور کیږي هغه پروګرامونه دلته شو کیږي نو د دې خوا چې ورځي هم د پای دي تر دې نه سي کېره دلې د ملک د اخوا چې راځي ام پای دي هغه عالم به دې خوا ته نه راځي بس دا ویشت حکیم الامت رحمه الله خو الله تعالی جب شجب ور کړه هغه دا سه پرز کی لکه ډاک خانه اوس خو نه ډاک خانه مشت سر نه ورزو ول خدای دې ویلونه پیدا سو ار مسی چی په ټلیفون کې استه په خو به نو دار کم مسافر بم په کراچی کې نو مشت به خطرې نو برابم په ډاک خانه کې شي شاو فقط ما ځ ادرس ورو یک پلانې مدرسه پلانې نمبر کوټه دا خط سبات لیل کم دې ملا پلانې د پلانې کبرې دا غړي ورل تماز پر ډاکخانه کې شې او اخواته د ډاکخانه عمله پورته کی په لازم سر نه په خلاصي چې ډاکخانه عمله نو بیا څو نه غټ کار کی مرسته خو ساده مل میږي شنو خو دې پښتور ته اسمه بلې کراچي ته سي په کراچي کې یو يم سړک ته سي بلې بل ته اسفي خو دا ته خلق ناس دا ګرد سره جلا کی دا هغه دا هغه نو نه سره غلط کیږي نو د اخوا چې خطر راځي هغه بیا مرسته په ډاکخانه کې درته کیږي ته بور دې د ډاکخانه څخه بیا راوخلې نو ګوره د ساختونو چوریم ډاکخانه یوړي د اخوا چې درته راوړي مې ډاکخانه راوړي سیدر منتهى ځای دغه رقم څه چې دغه خوره پورتونه هم درته جمع کیږي د اخوا چې امرونه راځي هم درته جمع کیږي نو عند پنیز سدره کې د بیر د درخت المنتهى چې هغه اخرنی ده چې هغه پای دی د ورتک چې بالا اخوا ته نو تک نور څوک نشي کولای دلته ولی دین کته ودا ځای څنګه ځای دی د سدره المنتهى د جزای شرافت شي عندها جنۃ المأوا عندها پنیزه دغه سدره المنتهى جنته جنت المأواد وسيدو مأواد وسيدو زایتوی اغه د مؤمنانو د وسيدو زای دغه دی وس پدې کې بل خبرم ثابت اس ولا غدا چې جنت د رخ اوس لا جوړ دی ولی خو دلته علاوه د سدره سره د نو سدره سره خوونو نو دلته چې دی جنت المأواد نو د سدره المنتهى د شرافت څخه په چاښ کار کې په جنت المأواد چې دلته جنت المأواد نو برا دیسس چې په ووم اسمان کې جنۃ المأوا ولی خو سدرۃ المنتهى الته ونه تر دې ورسته نو دا جنۃ المأوا دغه نه علاقه ده چې اخوګه کې عرش الرحمن پر پروت دی نو واکه با می غدی مزکه ووم اسمان دلته نو دلته جنۃ او جنۃ المأوا د وسیدو د مؤمنان کته وا شچ به درښته کې دوی کې ویل دي هغه خاص وخت نو کوم چې د درښته کې دي و ام از هغه وخت یو شچ پټه کړ ال سدرته د بیر درخته ما هغه شانه پټه کړ یو شچ پټه کړ په یو شچ تعبیر کیږي تعبیر نه پکې در تعبیر وتلی برای په مجمره تو ذکر برای باران او خوندونه بل از ودا ک بیان ولا سم و ام په بیان نکشه وسه دلتم په بیان نکشه و علاوه چې دا سدره درخته چا پټه کړ ما هغه شیان یو ښه چې پټه کړ وسنو کوم شی درته و مې چې معنا زینت دغه نه زینت دی چې په بیان باندې د انسان په عقل کې نه راځي نو هغه خو مال هغه د سرو زرو پتنګان ونو پتنان و نو الله تعبیر د کسات ته دغه ما یو ښه په خبره پوسوي نو دې دغه سی وای چې الله پاک اذ هغه وخت و هم د چې راښته کې دی چې دا برای جبرئیل ول دی یو ښه چې پټه کړ ال سدره دغه درخته د بیر ما هغه شیان پټه کړو مې ښه چې پټه کړ چې پراله بارم له کده مل خان شه الله مو دلته چې بغرځي دی کسر به دی سایه وکړي چې سیل به چیرې دی نو بر خو سره نه سی ویل چې یو برای ورور نو مل خان ونه مل خان بلانو تعبیر نه کی چې زردانی و لزره و لک وسو الله وای ما یو ښه الله ته خو معلومی شي زما تاثر دماغ چې لوړ دونه الله دغه څه ډېر والی راوښه چې په دغه وخت کې ولیدې کته اوه وسخنه بيخي ولا قسم لیدلې نو چې دونه یو نه ولاده منظره یې چې د سرو زرو په تڼان یو د بیر درخت یې د خو جنۃ المأوی نو خو نبی علی السلام عدالت مصروف سوی جبرئیل ته څه پام دی چې جبرئیل سره کم دی نو خو لازم یو ورکیږي دی چې چا نه زین یو نه ولاده شته متوجي شي دا بل الکس یو وخت واسطه مسوداته د چرواز بل شته دغه سوالې بابا دا ورکسو چاغ لا کیسوس فراز دی شته ولا سر اسمان ته نیولی اشته ګور نو خبر بل شي باندې زیم درس اخواتنو نو دلته به دار کم شمسوي نو دلته الله تعالی در رسول الله صلی الله علیه و سلم استقامت یوسوک چې استقامت ولري د خپل هدف څخه چې ار کم را ولاده مزری ورته جوړ کړي د خپل هدف نه اوري د کوم هدف هغه په مخ راخستی نو الله دغه بیان وای ما زاغ البصر وما طغى ما زاغ نه دی کژی سی البصر وستری د جبرئیل څخه و ما توغان سر که شکر نو خو په احترام کو الله تعالی جبرئیل مینه سی ورته درول خو هغه ته ارسی ولار دی نو د نبی علی السلام نظر خون پر جبرئیل و نو دا انسان چې په دیجت کې غلطی کوي دوه قسمه کې یو دا د چسترګې نی واړه چپه خواته یا رستی خواته جت لزیغ که جیوای الله و نگی خواته بخزنی آره ولی دی نه آخوات بل بعدا دی چشده خو گوره چه کم ستا هدب دی تراغه نظر واره و آخوات بل شی تا گوره زایر خو مستر کی پرتای مگر پامی پا جواله کی پا جواله پا نقشو نگار کی الله و نستر گو جت چه دی نی که جی کرده دا جی خواه آخوات نی ترده تجاوز کرده چه در آخوات نور شانو تا متوجه استقیام و داغه تول کیش ما زاغه نگی که جسیوی البصر و استرگی دا پیغمبر چ معنا د جبرئیل د دی خوای اخوا ته واوري منظری د نبی علی السلام کی چې هغه شخص دی وګور هغه شخص دی متوجه و چاته دی ترخته خو احترام نه در لګی چې سره زر پر باندې خو متوجه و جبرئیل ته دی او بل و ما طغى او نه ده د نظر سرکشي کړی چې د جبرئیل دی اخوا ته نور شیانو ته ګوري د غسل ور د ته نه ګوري ټک کستری پر د لګی جن خو شه درک کی بیا ځنی ور کیږي نو چې دوا واره الته ول دی بیا دلته ول دی نو دا خو نه ځنی ور کیږي الله فاکوی لقد را لخم خاقت په تحقیق سره را د ولي د لیمن آیات د آیات د علامات څخه د قدرت الله ربه د رب د من آیات د علامات د قدرت ربه د رب د الکبرى لوی دلته نو بر الله او خرا غټ غټ د الله د قدرت نقش پیغمبر ولي دي د معراج په حادثه کې نو بر په تطویل سره راځي ګوره دا غرد قصې په پکښې کېږي شد دې مرو اروحاني ولیدل السلاکشنیانی ولیدل ابراهيم عليه السلام ولیدل موسی عليه السلام ولیدل ملائکه اسونه ولیدل جنتونه ولیدل دوزخونه ولیدل خاص تفسیرونه په شي کرازي په قران کې فقط د سر او نغشته په مجمل تورې کې پیښ کړه چې الله او زما د قدرت نقش یغ لو لو ولیدل بارانو داش بار بیانې بار کده اسمه نه څو جمله بیان واخلی چې داګر حدیثونه د معراج سره جمع کې چې کمی کمی نه بل جن نبی علی صلوات و سلام دې قرآن په مجمل کې درته پیښ کړی چې دا الله د قدرت غټ غټ نقشې ولې دي نو تر دې ځای پورې د نن درس خلاصه سره ووتل خلاصه هغه و چې په چیر درس کې چې وو چې د جبرئیل دې سوي وو کفار پر دې سوال کوبر د پیغمبر زړه خطا وتلې دي پر بل چا د جبرئیل ګمان کړی دي الله جواب څنګه ورکول ما کذب الفؤاد ما راه پیغمبر غلط نه کړی هغه شي چې هغه ویلې دی په هغه شي کې د ده زړه نه دی خطا وتلی بالکل یقیني ویلې دی په هغه کې څه تفصیل ما در لره درکړي پسې بیا الله پاک ول دیخې بل وار هم ویلې دی د معراج کیسه یاد کړه چې هلته هم لیدلی دی دا جبرئیل امین چا لیدلی دی محمد علیه الصلاة والسلام چیرې ویلې دی ما خو چا دی راته کېدی د الله د ملاقات راتلی د سدرۃ المنتهى سره ویلې دی کته سدرۃ المنتهى بیا چیرې الله خو جنت ما وعلت دی په اوم اسمان کې هلته ویلې دی نو او هغه وخت چې دا درخت د بیری په هغه شیانو پټ سواله او چا پټ کړی چې ما هغه د سرو زرو په تڼانو شکل یې هغه وو په باطن کې خو ملایکه وي اگر د چا درخواست یې کړی وو نو بیا دا سوال ورګی دی چې هم الته به سینی لیدلی چې دا ناوله د شیان نبی علیه السلام لیدله نو دا هغه جبریل ته به نه متوجه سوی هغه منظرو ته به متوجه سوی دا هغه سوال دا پی وکړه ما زه هغه البصر وما طغا چې پر دې ځای کې سوال نه ورګی چې پیغمبر دغه استقامت والا سړی دی د پیغمبر جمع کم د کوچنی دی چې هر ناوله د شی ویني برا خپل هدف ته نه پاتې و هغه ته ګوري حضرت انس رضی الله عنه د نبی علیه السلام خادم و پیغمبر به په کار پسې دی لیږي دی د پیغمبر اخلاق بینی وی دغه نشه اخلاق الله پاک ور کړی و یز چې به د پیغمبر کار پسې واسته نو زمبه په کښنیان زبه د کښنیان سره تاسو بازی به میکول ا کار به میر شو ګر سره نو پیغمبر به بر مجبور وس خپل وپسې راوتی وای شرا به لري بره فز تاسو سره لري بره لیا او نه ته در وسه دلته ز تاسو په انتظار کوم نو مش خنه وی او غلات وی چې فلاخه چې رسول الله علیه السلام مدت الحیات ما ته فلاخه را و نه غزل ما داس کول چې مرز خو بیا کښنه یو د کښنه نصر به مسات کې ریدي نو پیغمبر خو مال دماغ د کښنه نو الله د استقامت بیا کې چې د دسترګې نه کړيږي دوری یا دوری نه دوری تجاوز کاوه چې جبريل سمې جبريل ګر د در کې زدايه کې نو بیا کله غلطیږي نو څه چې وحي ورته را ویږي جبريل خو فلا شدید القوا او تعالی او تعالی ذکر چې خپل زور ورو امين امضي نو نو نه د اچا د خلقت په وحي کې سوي دي بزور دې څوک د ځان د خارت پکښې کیوتې نه پیغمبر د بل چا په خبرو ګمان د وحي کړی دی دا وحي په دغه سي امانت راغلی خلاص به درته وایم مولانا بروی د حجس په سند کې چې دی یو د حجس متن دی چې کښېږي دی بل خو رسول الله صلی الله علیه وسلم دی په دا مابینس کې به سند دی په مابینس کې به سند دی چې دا حجس د پیغمبر سره دغه روایت کې بیا دغه د سند دلته د قران کریم د سند خبره وسوله چې کلام د الله دی پیغمبر روایتی د چا څخه د جبرائیل څخه جبرائیل یې سند دی نو د پیغمبر خبره وسوله چې نبی علیه الصلاة والسلام تزکیه وسوه ما ينطق عن الهوا ول دی چې تاسو درس ترکیه علاوه د خبره خواهش څخه خبرې نه کیږه درېم آیات چې ول دا وحی ده کته په وحی کې به غلطی سی علاوه نو وحی خو چاره ورده خو جبرائیل هغه شدید القوا دی سند تزکیه یې وکړ چې سند دغه سند دی چې دا کته فال کې بده خطا وتلی نبی علی السلام الله ول ندی خطا وتلی نیز ر پر غلط سوی دی او نچ الت د دین استر گزین دوری وست سوی دی نو بالکل الله عز وجل کلام ور کړی دی وشجید القوات ور کړی دی پیغمبر علی صلوات و سلام دی پر پیژن دلی دی معرفت کړی دی او بیا چې کی پیغمبر دغه امین دی چې ما انت قران الهوا ان هو الا وحی یوحى د زانه خبر نه پګړی نو قران بالکل د ایمان ور کتاب دی چې ایمان پر راوړسی ولی خدا په دغه سدار باندې راغلی دی نو بلکه د اخرت خبرې کړی وی غیا ورسره منو کدا جنت دوزه خبرې کړي وای غیا منو کدا پیغمبر علی السلام په باریک ویل غیا منو کې حلال حرام را ویل غیا منو نو الله عز وجل دا عملته په خراکی او صحیح عاقده واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.